cacap punu punuki basa kuring ngaluaskeun ngomong cinta neng entin teh perembeun tak culang cileung semu era perasaan atuh kawas ka kompor ka anak teh khawatir tore rocing tore cing tore cing tore tore rocing tore rocing tore cing tore cing tore tore rocing tadi peting kuring mimpi jeung neng entin dinang nyagap unduk basa kuring ngaluaskeun ngomong cinta neng entin teh perembeun tak culang cileung semu era suka teh kapareungeun tidak nyari, betul ya, nyari kawas kompor kawas ka kompor bagaimana anak bangun nurut kalau di seblok terus ya betul setuju tidak tidak halo pada kemana ini teh di sini alhamdulillah ya AA juga senang ngimpi ternyata baseuh teh di seblok si emak eta teh sugantenya di seblok si emak